Muhterem davetliler, içinde yaşadığımız cemiyet, insanın başlıca dört cihazından dimağî olanını pişmiş şekeri kadar tüketmiş, asabî, azmî ve fenakî olanlarını da yumak yumak tepe tepe uğraştırmış bir cemiyet. Gibi böyle bir cemiyette hala mutfak ve edebiyat gelmek duymakı devam eden aydınlar olarak itiraf edilmektedir. Edebiyat bizde sadece şiir, roman, tiyatro, hikaye gibi bazı ifade kalıplarını uçaktığı sanılan bu mefhum daha sağlıklarında başka bir şey. Yarın tabirinden de anlaşılacağı üzere sınırsız bir genişlik, derinlik ve şumul ifade eden bir mefhum. Metr, yani harf, kelime, cümle, yazı dili ve bu varlığa bağlı bütün saf bilimler. Hepsi birden edebiyat mefhumuna göre. Onun için de diyor, saatta bütün şey, teknik sorunu, teknik ve edebiyat olarak yedirmek kadar. Umumi sahaya. Teknik hariç bütün saf ilim ve tefekkür çeşitleri kendilerini edebiyat ailesinde görürler. Öyleyse edebiyatı yüce idrak şubelerinin umumi terkibesi kabul edebilir. Bu şubeler arasında başlıklı oturulacak şiiri, romanı ve sahilesiyle kelam sanatı. Yunus'un ifadesi. Ece taşları. Kelam ben de zaten bir kadar ötüm Allah'tan tanıştık. Edebiyatı böyle anlarsa onun izzet ve kıymetini ve muhtaç olduğu şartları anlamaya yol açabilir. Edebiyatı olmayan millet zatiyle de mevcut değildir. Büyük dikkatler taş üstünde taş kalmayacak. Tutulmasını emrettiğiniz bir şehrin meydan yerindeki şair kısmını olduğu gibi muhabbet etkilenemiştir. Milletler kendilerini teknik harekalardan ziyade geniş umuduyla bu noktadan meydana çekerler. Nerede bir yaptı? Bu notunun haricinde bir şey kendi aklıma bakın başka hareketlerde nazır sadetler bunların vatanların mutabili nasıl vatanlar? Bir İngiliz muhalif nazına kalanlar tek zahtı ve fikrindedir ve İngiliz milletinin bu isim üzerinde fedakarlık ve resim olabilir. Hindistan'dan vazgeçerek şeklinden vazgeçmiştir. İndi, evet, indi ve şimdi bütün acılığı içinde ilan ve itiraf edeyim ki bugün edebiyat diye bir şeyimiz kalmamıştır bize. Öyleyse dağıtımıza da mevcut değil mi yoksa? Onu bilmiyorum. Yalnız siz öyle. İzzet olarak var mıyız yok muyuz? Bu korkunç sualin cevabını tefekkür, ruh, ahlak, iktisat, intibat, idare, lisan sahalarında yaşadığımız ana kavramına bakar. Siz verin. Mücerret şeyler arasında üstün düşünceyle derin duygu nezle edebiyat içtimai fayda gününden ne kadar aciz görülürsün toplum üzerini yakarsın ve tüm hayatı doğuran müvektir ve kainatın külhünü arayan fikri çok defa fikri yaya bırakıcı yüze çapında daha sırf vasıtadır. Milletimizin gerçek büyüklerin fikrisiyle 17. asrın sonundan 19. asrın başına kadar 5 asırdır hem tevral, aktiviyet ve şahsiyet hayatına bakıp görürüz ki üstün fikri derin sağlık edasına kavuşturmuş azim yaratıcılar. Bunun sebebi de maverai hakkı. Bir dahi öldü diyorlar. 3 günden sonra diyorlar. Soğuk su ile diyorlar. Şöyle kayıtlanıyorlar. huzuni de beşeri dikkat. Öyle sayıs kırseri mevcutatinde kim kastığına mümkün olabilir mi? Dakide sultani aşmak. Gün doğru şah-ı alemine mazma hafta. Kırmaz mı cille kaybı geldin hafta. Onlar da kaldı gözlerini. Gelmedi hala. Altı yiğitim, altı sürdüğü kadar. Dediğimde nefide hamasi beladır. Gizli havada beyti zeka çakitinden aldığı bana bir harika resim. Ahengar dedi. Dediğimde garami hassasiyet. Çok güzel çıkarttım bahsettiğimde ben dedi. Bir seni söyle kurum. Bir hayal olmuştu. Şey kalpte dediğim bana. Ayinen olsam hayran edersin. Gencinden olsam hayran edersin. Çiğdi rüzgahdan dağlarına baksan ne işler seyran. Ve hepsinde bir teker teker bu kıymetlerin hepsi. Bunlar alacak kalmışsa İstanbul'a bakarken kütle ve minare şeklinde süreçlerini gördüğümüz yerlerdir. Ve metafizik temel üstünde fizik, lastik ve ideoloji nakışlarını abidelendirmiş bir devleti Efer Kimitet'in şarkısı. Biz de bugün onların yanı Süleymaniye Camii'ne bitecek, artız artız birini çıkarmış, bu kubbeyi babam yaptı ama metelik etmez diyen bir gece kondu mandara tazediyor. Kültür Sarayı'nı maddede çakmak ve yapmak kolay iş. Onun meccanen günde şu kadar varayıp peto üreten az yarı ve altı kalı kabileler de yaptırabilir. Kabile demiyorum da. İş onun ruhunu, özünü, tohumunu, cevherini, protoplazmasını yuvarabilmekte. Ruhun kapıştıkta bekletildiği, maddenin de mihraklaştırıldığı son yarım asırlık devrimizde, bir buçuk asırdır reçel kararızını dışından yalama ananesiyle gelen kurbağaları bile güldürücü şahsiyetlik, afiyetlik belanın sizden ortasına çıkarken Kültür Sarayı şimdi bu üstü kapatıda hangi kuşun dolandığını yapacağını sormak belki de hak. Herhalde kaybolan diyoruz. Demin bu kurbağaları bile güldürücü, kalbimi kullandım. Yeri geldi. İşte size tepeden inmen halis Türkçe bir cümle. Türkiye'yi batıran sahipleri bir müessire bağlanamamasındaki anlı sebep ne derse nedir? Güzel bir mana. Sebebi birçok istikametlerden arayan bir mana. Şimdi bu cümlenin kurbağacısı. Türkiye'yi batıran nedenleri bir nedene bağlanamamasındaki neden ne derse nedir? Yaraklar tecrübe kadar katil olmak lazım. Kafanızdaki renk, misler ve mana tonlarının nasıl gördülendiğini, silindiğini ve her şey nasıl bir kardeş hangrısızdan ibaret kaldığını lütfen görün. İşte böyle bir hengamede. Tuttuğum ne petrol, ne döviz, sadece insan yıkımından geldiği bu dehşet türünde. Şiir yerine kabuslardaki sinek vücutlusu, heyecanları, alt alta dizinin marifet sayıldığı bu yeniler kumayırında üç katlı Türk evinin alt katında 25'likler, orta katında 50'likler, üst katında 75'likler birbirini boğazladığı ve küçüklere kötü bir seri nesillerle satır çatır çatırın bir efsanevi filmler. İşte sarayı, Kültür Sarayı tek baskı ve haysiyeti cemiyetin ısrarını yaşamak. Bu acısını hayatırmak اقبال ہے یا ہمیں چند لائے مجھے کچھ ایسی خوشیار ہے وہ جتنا میں بھی زیادہ آتا ہوں میں الگ ہے گیا جنگل میں زیادہ لیا یہاں میں کرتا جیسا گلا کچھ میڈم دیکھے گا بڑی کمیونسٹ کرے تو سیون بس بس جنرال لے رہے کمیونسٹ کریں چاہیے پتہ گیرم بار کریں اور سر پیسے بھی پتا ہوں لیکن کرنا ہے